Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o wydanie czerwonych not dla dwóch sprawców listopadowej dywersji na kolei. Zwycięstwo Rosji oznaczałoby porażkę całego Zachodu, ostrzega prezydent Czech. Harcerze przynieśli do Krakowa betlejemskie światło pokoju. Polska wysłała do Interpolu wniosek o wydanie czerwonych not dla dwóch sprawców listopadowej dywersji na kolei. Poszukiwani Jewgeni Iwanow i Aleksandr Kononow są podejrzani o sabotaż na rzecz obcego wywiadu. Wniosek przygotowany przez prokuraturę przekazano do centrali Interpolu w Lyonie. Obejmuje on ściganie podejrzanych w blisko 200 krajach świata. Jak podkreśla rzeczniczka policji inspektor Katarzyna Nowak, to najpoważniejszy tryb poszukiwań, który znacząco ułatwi zatrzymanie sprawców. Jeżeli takie osoby, które są poszukiwane, zostaną na terenie jednego z tych krajów zatrzymane, umożliwia nam to później proces ekstradycji takich osób do Polski. Decyzja Interpolu może zapaść szybko, ale nie ma na nią wyznaczonego terminu. Bywa, że trwa to kilka dni, ale także kilkanaście tygodni. Po dokonaniu ataków na polską kolej sprawcy uciekli na Białoruś, która jest członkiem Interpolu. Tu mamy zapewnienia strony białoruskiej, które się pojawiły zarówno medialnie, jak i na tym szczeblu dyplomatycznym, że Białoruś, jeżeli będzie taka sytuacja, to takie osoby nam wyda. Jewgeni Iwanow i Aleksandr Kononow są podejrzani o wysadzenie w listopadzie fragmentów torów w Mice na Mazowszu i w Gołębiu koło Puław. Jan Olencki, Polskie Radio. Prezydent Czech w wywiadzie dla brytyjskiej gazety The Sunday Times ostrzegł, że zwycięstwo Rosji na Ukrainie oznaczałoby porażkę całego Zachodu. Petr Pawel ocenił, że NATO już teraz ma mocne przesłanki, aby bardziej zdecydowanie reagować na naruszenie swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Czeski prezydent podkreślił, że Europa powinna zbudować realną zdolność do samodzielnej obrony i być w stanie wygrać ewentualną wojnę bez znaczącej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Petr Pawel odniósł się w ten sposób do nowej strategii bezpieczeństwa USA, która zakłada większą odpowiedzialność Europejczyków za własne bezpieczeństwo. Jako przykład proponowanych zmian wskazał wzmocnienie europejskiego filaru NATO poprzez podwojenie stanowisk dowódczych i obsadzanie ich przedstawicielami zarówno USA, jak i Europy. Listopadowe rozmowy pomiędzy Rosją a USA, które zakładały oddanie przez Ukrainę części terytorium, prezydent Czech porównał do zawartego bez udziału Pragi układu monachijskiego z 1938 roku. Według Petra Pawla na tym historyczne analogie się nie kończą. Zwrócił on uwagę, że usprawiedliwiając inwazję na Ukrainę rzekomą ochroną mniejszości, Władimir Putin sięga po narrację, jakiej przy aneksji Sudetów używały nazistowskie Niemcy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Krakowa. Płomień odpalony w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przejęli na rynku głównym harcerze z chorągwi Krakowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Światło to symbol nadziei i pokoju, który każdego roku przemierza świat dzięki międzynarodowej sztafecie skautów. W najbliższych dniach betlejemski ogień trafi do polskich parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów w całej Polsce. Krakowscy harcerze podkreślają, że to tradycja niosąca ze sobą przesłanie braterstwa, jedności. To dla harcerzy najważniejsze. Braterstwo, służba i niesienie pokoju, dobroci i niesienie takiej dobrej nadziei przed świętami. To, że spotykamy się przed świętami, nie jest przypadkowe. Właśnie ta idea betlejemskiego światła pokoju bardzo nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia. Tego, że powinniśmy szerzyć tę dobroć. Zawsze chodzi o to w świetle pokoju, żeby znaleźć ten pokój i światło w sobie i że tak naprawdę to my niesiemy to światło i że to symbol oczywiście, że ta zapalona świeczka, a tak naprawdę chodzi o ten gest przekazania dobra kolejnej osobie. Historia betlejemskiego światła pokoju sięga 1986 roku. W grocie Narodzenia w Betlejem odpalana jest świeca, której płomień skauci przekazują dalej do kolejnych krajów świata. Z biblioteki w São Paulo w Brazylii skradziono 8 rycin francuskiego artysty Henri Matisse'a. Według władz miasta do biblioteki Mario de Andrade wtargnęło dwóch uzbrojonych mężczyzn, którzy zrabowali ryciny, a także 5 dzieł brazylijskiego artysty Candido Portinariego. Bliższe szczegóły sprawy nie są znane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południu. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 7 w centrum, 12 na zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5, ostatni, pod tytułem Kamień. Odcinek, w którym domyka się nigdy nieopowiedziana historia Agnieszki, dziewczynki, która w katastrofie straciła mamę i 4-letnią siostrę Milenkę. Ja pamiętam, że ja usiadłam i włączyłam telewizor i stamtąd zrozumiałam, że moje życie na pewno będzie zmienione. I mojej mamy nigdy nie znaleźli. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 5, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa. Witamy Państwa, bo Krzysztof Sagan realizuje program, a Darek Pieruk jest jego wydawcą. Zaczynamy. Linia nocna. Mały falstarcik, że zaczynamy, ale teraz już zaczynamy piosenką Vana Morrisona, Karawan, czyli jakby to przed... No, tabor, to w tym wypadku chodzi o tabor, taki cygański tabor, no linia nocna, tabor. Jedziemy, ta muzyka dociera do najskrytszych zakamarków naszych cygańskich dusz. Ładnie powiedziałem? Jeszcze piękniej zagra. Yeah, now let I make song. Switch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong. So you know, it's got soul. Radio, radio, turn it up. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wzrostem to może niewielki, ale formatem, mój Boże. Van Morrison. I bohaterką, bohaterem? No bo szukam... Chodzi o radio, że w tej piosence było radio. Bohaterem, bohaterką, bohaterami. No bo to są... No przecież my jesteśmy w radiu. No i właśnie państwa, ja państwa zapraszam, żebyśmy sobie poopowiadali dzisiaj, jak zwykle opowiadamy różne historie. I tak pomyślałem. Wczoraj były Mikołajki przecież. Myśmy kupowali, rozdawali prezenty swoim bliskim. No, a teraz pytanie, takie pytanie do siebie, do nas. Czy coś podarowaliśmy sobie? No, z tej okazji, albo może w ogóle z jakiejś innej okazji. No, bo rozdajemy prezenty bliskim, ale sami jesteśmy swoimi bliskimi. No i teraz zastanówmy się nad tym, czy myśmy o siebie zadbali, czy potrafimy o siebie zadbać, obdarowali siebie czymś. Nie wiem, to coś materialnego, albo może zupełnie nie. Te piosenki, które dzisiaj są i będziemy ich słuchać, to są piosenki, które ja dzisiaj puszczałem mojej Ani, no i sobie. Takie nasze ulubione piosenki. I to było, takie było nasze właśnie obdarowanie siebie tą muzyką. Jeszcze inne rzeczy też, o innych rzeczach też chcę powiedzieć. Ale playlista to jest właśnie dzisiejsza, niedzielna. No i tutaj jeszcze ta piosenka też, no nieduży wzrostem, ale formatem. Ogromny artysta. A potem powiem kilka słów, a ja państwa zapraszam. Już zbierajcie te opowieści. No i dzwońcie, piszcie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Czym siebie, czy siebie, czymś obdarowaliśmy? Czy potrafimy to zrobić? Czy to robimy? Nie tylko innych, ale także siebie. No to bardzo proszę, Prince. Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy. Third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, a side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it when Cynthia won the round. Surf and jam, butterscotch clouds, tangerine, and a side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe never you'd understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh, oh, oh. Happy face, just like the one she draws on every wall, in every school. But it's alright, it's for worthy cause. Gonson, I keep saying starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side of ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, króciutka piosenka zadziwiającej opowieści na temat zadziwiająca opowieść o zadziwiającej dziewczynce Cynthia Rose. Ona się nazywała i miała bardzo dziwne rzeczy w swoim takim pudełeczku na drugie śniadanie w szkole. Tu jest kawa w tej piosence, bo my mamy za nią taki rytuał, że, no przepraszam za to słowo za duże, ale po prostu w niedzielę chodzimy razem na kawę i to jest coś takiego, czym siebie obdarowujemy. Robimy spacer i tak dalej, no a Prince to jest, ta piosenka jest na naszej takiej uroczystej playliście. No to zaczynamy rozmowę. Czym siebie, czy potrafimy, może tak, czy potrafimy czymś siebie obdarować? Pani Agnieszka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam na wstępie powiedzieć, że to jest wbrew pozorom bardzo trudna sprawa. Tak, to prawda. Trudna sprawa. Ja na przykład doznałam takiego olśnienia. Po pierwsze stwierdziłam, że matka to też człowiek. To pierwsze, takie stwierdzenie. A drugie, że... A co za tym idzie? Po prostu czasami staję przed takim dylematem, czy wydać pieniądze na przykład, nie wiem, na coś dla siebie, albo wyjechać sama bez moich dzieci, które są, no mają 21 i 19 i 18 lat, więc już nie są takie małe, ale jakoś zawsze mnie jak wewnętrznie coś powstrzymywało i kiedyś zwierzyłam się koleżance, że czuję się tak jakoś niezręcznie, a ona powiedziała mi, słuchaj, ale przecież oni mają jeszcze przed sobą całe życie, a ty jesteś, no powiedzmy, może nie na końcówce tego życia, ale po prostu no, masz też do tego prawo. I oczywiście mogłabym to odrzucić albo przyjąć, ale pomyślałam nad tym i pomyślałam i doszłam do wniosku, że jeżeli ja pracuję, staram się, coś robię dla nich, to czasami mogę też coś zrobić dla siebie. Czyli jeżeli są wakacje, to na tydzień wyruszam razem z nimi na te wakacje. Ale pozwalam sobie na samodzielny wyjazd bez nich i przestaję mieć już takie wielkie wyrzuty sumienia i jadę. Jadę na 3 dni na jogę z koleżankami. Pięknie. Pani pięknie powiedziała, matka jest także człowiekiem. A matki często o tym nie pamiętają jakby, prawda? No właśnie, bo rzeczywiście chyba się miotają między tym, że dla nich albo dla dzieci, dla męża, dla rodziny, prawda? No ale pomyślmy, że no, my też mamy do tego prawo. No. Chodzi tylko o zachowanie jakiejś proporcji, tak? Oczywiście więcej dla dzieci, ale dla nas też. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, dobranoc. To wspaniałe otwarcie mieliśmy dzisiaj, prawda? Tych opowieści. Pani Agnieszka i za chwilę... Linia nocna. Pani Lucyna, dobry wieczór pani. Tak, słucham. Dobry wieczór, dobry wieczór, to ja słucham, proszę opowiadać. A tak, dobry wieczór, bo nie wiedziałam, czy już mogę. Tak, tak, tak, zapraszam. Ja w przeciwieństwie do rozmówczyni, która przed chwilą rozmawiała, już nie mam takiego dużego dylematu, czy wydać na siebie pieniążki. Jest to zastanawiające, że zwykle myślimy zawsze o drugiej osobie, a później o sobie. Ale ja już nie mam tego dylematu, bo już dzieci są dorosłe, więc mogę sobie już te przyjemności sprawiać dla siebie bez obciążenia jakiegoś, że kogoś zaniedbuję. A konkretnie wczoraj, w dniu, kiedy mieliśmy Mikołaja, ja zostałam obdarowana przez mojego przyjaciela i zaprosił mnie na narty. Na narty? Tak. Na narty, no wspaniale. I dokąd państwo jadą na te narty? Bo ja dzwonię z Bielska-Białej i my jedziemy do Szczyrku. Po sąsiedzku, no tak. Po sąsiedzku, to radio skąd? Z Warszawy, tak? Tak, z Warszawy. Warszawa, tak, bo wyświetliło się Warszawa, tak. Także ja wczoraj miałam piękny prezent, bo jestem już taką trochę, czwarty sezon w sumie się zaczął dla mnie. Ale tak delikatnie, bo wiadomo, że już nie jestem młodą osobą, ale wczoraj miałam przyjemność właśnie być na nartach. No bardzo się cieszę. To pozdrowienia dla pani przyjaciela. Wszystkiego dobrego. Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. A, to tam przyjaciel też jest, jak słyszę. Tak, no, pozdrawiam państwa. No to fajnego szusowania życzę. No, dziękujemy bardzo. No właśnie, i teraz proszę posłuchać, bo tak pani pięknie opowiedziała, pani Lucyna, ale jednak opowiedziała o prezencie, który przyjęła od kogoś. A tutaj chodzi chyba o coś trudniejszego, to znaczy o to, żeby sobie samemu ten prezent sprawić. Mówiła pani o pieniądzach także. Oczywiście tak, ale także chodziłoby pewnie może o to, że to niekoniecznie musi być związane z pieniędzmi albo z jakimiś niewielkimi. Na przykład z 50 złotymi za taksówkę. Ja chcę o tym opowiedzieć, bo wczoraj spędziliśmy cudowny, piękny wieczór z przyjaciółmi, których bardzo pozdrawiam serdecznie i dziękuję jeszcze raz. I wracaliśmy, późno zasiedzieliśmy się, wracaliśmy taksówką. I pan taksówkarz opowiadał niesamowite rzeczy. To on opowiadał, właściwie to nic konkretnego, ale bardziej o takim swoim, o swoim stosunku do świata. To było fantastyczne. On tak mówił, tak jakby to było... Zacytuję fragment pewnej książki. To jest książka Jamesa Norberego Podróż, Wielka Panda i Mały Smok. I to było dokładnie to, tylko innymi słowami, albo prawie dokładnie. No i w tej książce jest tak. Nie sądzę, żeby świat był kiedykolwiek dokładnie taki, jakbym oczekiwał, powiedział mały smok. A niektórych rzeczy nigdy nie zmienię. Ale myślę, że może ja się zmieniłem i dzięki temu powoli nauczę się przyjmować rzeczy, których wcześniej nie umiałem zaakceptować. I ten pan taksówkarz, przemiły, mówił coś tak właśnie, coś takiego i był taki jakiś spokojny, rozpromieniony. Był fantastyczny, zupełnie się tego nie spodziewałem. A tak było. I to jest też, właściwie on nas obdarował tym. No znowu, to jest tak, że to ktoś. Myśmy to przyjęli, tę opowieść, z zachwytem, a tutaj chodziłoby jeszcze o coś z wyższej półki, trudności. No, jak państwo widzą, utrudniam, a nie ułatwiam. Chodzi o to, żeby siebie obdarować czymś. I to jest chyba trudniejsze, niż przyjąć coś, albo coś komuś dać. No może. Opowiedzcie, zapraszam. No i te, 2 2 7 3, to już wiecie, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, to też już wiecie. Ta piosenka Prince'a była króciutka, no to jeszcze jedna przepiękna piosenka Prince'a, właściwie piosenka Johnny Mitchell, którą on śpiewa w zachwycający sposób. From time to time. time these lines. Prince i piosenka Johnny Mitchell, Case of You. Pan Łukasz teraz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, proszę opowiadać. Ale jakieś burzliwe, pan przechodzi przez... No nie, uspokoiło się. No to... Przepraszam, nie, przepraszam, poruszyłem mikrofon po prostu w zestawie głośno mówiącym. Przepraszam. Jest w porządku, dobrze, dobrze. To proszę opowiadać, panie Łukaszu. Ja właśnie z takim zaniemówieniem wysłuchałem tych dwóch pań, dwóch mam, bo ja też dzwonię właściwie dzięki mojej mamie i no jestem mamie wdzięczny za wiele, ale też sam nie mam dzieci i jestem już po 50, ale powiem szczerze, że jestem zafascynowany rowerami i w te Mikołajki sobie odrestaurowałem sobie. No, rower, który dostałem od sąsiada działkowca, który mówił, że go idzie wyrzucić i dwa miesiące temu, tak? I jakby ja mówię, no jak pan go chce wyrzucić? No oddam go na złom, 20 zł albo komuś. Panie, ja mówię, panie Andrzeju, proszę pana, i ja mam parę rowerów, ale weźmę go od pana, kupię, postawię panu łyżki za to. On mówi, dobra, niech pan bierze. I to jest taki... Wie pan, to mi kosztowało w sumie miesiąc pracy i no paręset złotych wydatku, tak? Aha. Wymiana różnych części, bo był zardzewiały i nie działało wiele mechanizmów, ale wie pan, teraz jak z nim przejechałem przedwczoraj, przed Wigilię Mikołajek, to po prostu pojechałem, wie pan, no dalej niż chciałem, tak? Światło mu zrobiłem. Także to jest taka fascynacja rowerami, ale to jest też, chciałem przejść teraz tak do podróży. Bo ja sobie zawsze jako dziecko takim byłem jedynakiem do 10 roku życia. Lubiłem książki. Mama mi czytała i teraz też pamiętam taki kamień, modne wyrażenie, kamień milowy w moim życiu. Jak byłem w Londynie, miałem trochę czasu, 20 kilka lat temu i kupiłem sobie książkę po angielsku, gdzie z tego angielskiego nie za bardzo umiałem czytać. Ale wie pan, no, Paula Perot, The Happy Isles of Oceania. Ta książka podróżnicza, człowieka, który rozwiódł się rok wcześniej z żoną, miał problemy zawodowe, już wie pan, totalny kryzys taki pisarza w wieku przed 60 i postanowił, że poleci samolotem z kajakiem składanym na wyspę na oceanie. i miał też podejrzenie choroby nowotworowej, wie pan, także taki przełom w jego życiu. Aha. I powiem szczerze, ja czytałem tą książkę też chyba z 2 lata, ale to był taki, tak mi otworzyło oczy na tak wiele, spraw jakby tego świata, bo to było i o Hawajach, i o Maluskich Wyspach, gdzie ludzie nie mieli prądu, wie pan, takie, i po prostu ten połączenie roweru, jakby, co jest symbolem takiego przemieszczania się do ogródka działkowego, i książki, która jest symbolem przemieszczania się, no, do właściwie różnych wszechświatów. Aha, to prawda. To jest to, co sobie lubię robić, sprawiać takie prezenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co popłynie pan kiedyś na te wyspy szczęśliwe, oceani? No, powiem panu taki przykład, jak ten, bo to jest, nie wiem, czy książka przetłumaczona, ale bardzo fajna książka, bo on ten kajak, sam kajakiem lata samolotami między wyspami, aha, sam go składa i wie pan, i wiosłuje między różnymi wyspami, tam Tongo, Fiji, i w końcu na Hawajach ma hotel, apartament z otwieranym dachem dla największych gwiazd rocka i polityków, i mówi, że to nie to. Wolałem spać na plaży w śpiworze na bezludnej wyspie w tym kajaku, słuchać grzmot fal uderzających o rafy koralowe, niż tu, mając wszystko, najlepszego szampana i obsługę za $1000, wie pan, także taki jest ten świat. No, tak. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Bardzo dziękuję, dobranoc. Jak miło usłyszeć takiego uśmiechniętego, radosnego człowieka, który spełnia swoje marzenia. Dziękuję. No to co teraz zagramy? Aha, no dobrze, zagramy taką wersję piosenki grupy Police. To też z naszej playlisty świątecznej z moją Aneczką. Lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my life for her goes on. To tell the story of 1,000 rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love for her goes on. I resolve to call her up 1,000 times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. When my silent fears will grip me, long before I reach the phone, long before my tongue has driven me, must I always be alone? To Jacob Collier, prawda? Fantastyczna wersja. No to teraz kto będzie... A, pani Matylda, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja chciałabym powiedzieć o tym, że marzenia się spełniają i spełniają się w Mikołajki albo tuż po nich. Ja sobie oczywiście sama zafundowałam to spełnienie marzeń. Marzenia. Proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat, bo nie było mnie prawie 20 lat w Polsce, w tym roku miałam możliwość śledzić konkurs Chopin muzyki Chopina. Mówieniem w moim kochanym języku. I proszę sobie wyobrazić, śledziłam ten konkurs godzinami, bo akurat mogłam sobie na to pozwolić. I jednym z moich faworytów był Jehuda Prokopowicz. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie byłam na jego recitalu i jestem zachwycona. W pewnym momencie przy nokturnie, jak on się tak rozegrał, rozemocjonował, to po prostu miałam wrażenie, siedziałam w czwartym rzędzie, więc bardzo dokładnie wiedziałam, że on jakby zruszył się razem z tym fortepianem. Wyszłam z tego recitalu ze łzami w oczach. Mało tego, czekałam bardzo długo w kolejce do szatni, więc przyglądałam się tym wszystkim ludziom, którzy współoglądali, współsłuchali ze mną. Więc rzesza, setki wspaniałych ludzi i takich właśnie, jak widać, szczęśliwych w dzisiejszych takich czasach ciężkich i takich naznaczonych tymi złymi emocjami. Po prostu jestem tak szczęśliwa. Zadzwoniła moja córka i pyta mnie, jak wrażenia, a ja jej powiedziałam, słuchaj, dla takich chwil jest warto żyć, a jeżeli już trzeba będzie, to będzie lżej umierać. No po prostu. Także to jest mój własny prezent na Mikołaja i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że po powrocie spotkałam znowu trójkę. Kilka tygodni temu dosłownie natknęłam się na tą audycję i pana głos po prostu jest terapeutyczny. W związku z tym ja odkładam wszystko teraz już w niedzielę wieczorem i słucham. Także bardzo dziękuję. Matylda, ja się rozpływam. Bardzo się cieszę, że jestem, że państwo jesteście ze mną. No przez skromność i grzeczność nie zaprzeczę. No i wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dla nas wszystkich. I dla nas wszystkich bardzo. W ogóle. Cudownie, dziękuję, pozdrawiam. Jaka piękna opowieść. No i teraz jeszcze może słówko, tak jak tego słuchałem. Moją pracą jest bardziej słuchanie niż mówienie jednak. To jest tak, cytuję. Pani powiedziała, i oczywiście ufundowałam sobie coś tam, prawda? To jest akurat ten dar, ten podarunek, ten recital Jehudy Prokopowicza. No, nie wygrał, ale następnym razem trzymamy kciuki. Oczywiście to słowo mnie zainteresowało. To wcale nie jest takie oczywiste, to jest bardzo trudne. No na przykład Mariusz, nasz stały słuchacz, jesteśmy na ty, chociaż nigdy się nie widzieliśmy, ale jesteśmy stałymi korespondentami, Mariusz. I to jest chyba typowe. Cześć Darek, mnie sprawia frajdę, jak mogę komuś, tu podkreślam, komuś podarować cokolwiek, ale nie byle co. Pozdrawiam, Mariusz. No właśnie, komuś podarować albo przyjąć, może to już trudniej od kogoś, ale sobie. I to nie jest takie oczywiste wcale. A drugie takie piękne, co było w tym, co pani powiedziała, że była pani w tej sali koncertowej, tam byli inni ludzie i wszyscy byli tacy właśnie coś poruszeni, rozpromienieni i tak dalej. Że no często to jest tak, że te dary, które no jeżeli potrafimy, to nie jest takie łatwe sobie dać. No jakoś nas łączą z innymi. Mam takie poczucie. No czasami znowu poszukujemy samotności. No różnie to bywa. I to nie zawsze się kojarzy z pieniędzmi. No czasami oczywiście tak, ale niekoniecznie. W każdym razie niekoniecznie z dużymi. Pani Matyldo, jeszcze raz pani ogromnie dziękuję. To może teraz Tak patrzę na naszą playlistę. Willie Nelson może, co? Krzysztof, znajdź, bardzo cię proszę, mamy tutaj. O, tak, jest. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Po prostu kocham. On ma 90 parę lat, już nie wiem ile nawet dokładnie, ale nagrał znowu płytę. Nagrał płytę z piosenkami wielkiego innego artysty country, też przyjaciela. Współpracowali ze sobą, czyli Merla Haggarda. Nieprawdopodobne. I tu jest jeszcze coś takiego pięknego, o czym powiedział Bob Dylan w swojej książce, gdzie, no tam jest taki fragment o Willie Nelsonie. On się kiedyś imał bardzo różnych zajęć, zanim stał się tym wielkim artystą. No, sprzedawał Biblię między innymi. Chodził od drzwi do drzwi, był takim domokrążcą i sprzedawał Biblię. I Dylan powiedział, że napisał, że z tą jego, nie ma po polsku takiego słowa, ale no powiedz integrity, taką uczciwością, prawością, no nie wiem, to jest mniej więcej w tę stronę, to on by się nie dziwił, żeby połowa amerykańskich rodzin miała Biblię, które sprzedał im Willie Nelson. No właśnie. No to dzisiaj rozmawiamy o tym, proszę państwa, jaki dar sobie No, dardaliśmy. Czym siebie obdarowaliśmy? To jest trudniejsze niż komuś, albo przyjąć od kogoś nawet, ale jednak się udaje. Pani Matylda tak pięknie opowiadała, jeszcze w uszach mi brzmią jej słowa, jestem taka szczęśliwa. No to słucham. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i kto teraz? Pani Danuta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dobra okazja do robienia prezentów innym i sobie w okolicy Mikołaja i przed świętami Bożego Narodzenia. A ja chciałam powiedzieć o prezencie niematerialnym, duchowym. Powiedziałabym, że pracuję nad tym prezentem. No ciekawe bardzo. Tak, bo to chodzi o po prostu o taki wewnętrzny spokój, który każdemu z nas jest bardzo potrzebny. A zwykle tracimy ten spokój przez jakieś przykre wspomnienia, które się pojawiają z przeszłości. No może nie ma ich wiele, ale takie rzeczy, które zabolały kiedyś, sytuacje trudne, w których nas zraniły na przykład niektóre osoby, to one stają w progu, są materialne, rzeczywiste. I to przez to się marnuje, no życie się marnuje przez to. To nie warto. No słyszy się czasem takie slogany, żyj dniem dzisiejszym, nieraz po co o tym myślisz, ale to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest tak, bo to nie wiadomo jak to zrobić. A ja właśnie doszłam do takiego wniosku, z perspektywy czasu, że trudne rzeczy z przeszłości, to żeby oddzielić jakby linią od tego dzisiaj, co teraz mamy, zostawić i przemawia do wyobraźni to, że już nie ma niektórych osób. Po prostu ich już nie ma, często które nas zraniły. Sytuacje już nie mają miejsca, dużo rzeczy przeminęło, a te, które były miłe, przyjemne, bo takie też są, to są takie jak promyki słońca, które powinny nas wzmacniać. To, co było też kiedyś. I oddzielić taką linią, nawet wyobraźni taką linią to, co było trudne. I żyć naprawdę dniem dzisiejszym, jutro niepewne, a może się tak zdarzyć, że meta jest niedaleko. I doszłam do tego właśnie niedawno, bo też miałam kłopoty ze zdrowiem i dalej mam. I może to też było przyczyną, a jeżeli te wnioski są dobre, mam nadzieję, że pan redaktor potwierdzi, to zostawiam to pod rozwagę słuchaczy, też jednocześnie im robiąc prezent i sobie samej i też nad tym będę dalej pracować. No, dziękuję bardzo pani Danuto. Dziękuję. Pan redaktor może po prostu tylko podziwiać panią. I jeszcze też podziękować w imieniu, jak sądzę, wielu słuchaczy, dla których te głosy państwa są ważne i może coś im w życiu jakoś rozjaśnią kawałek ciemności. Więc ja też tak, taką właśnie myślą tę audycję robię, czy współuczestniczę w niej, no bo ja jestem współautorem tej audycji. I właśnie o to chodzi, o takie wzmacniające słowa, które płyną z doświadczenia życiowego, a nie z żadnych książek, ani nie są to żadne banały. Więc ogromnie pani dziękuję. Ja też dziękuję i myślę, że ten temat jest bardzo dobry i tak zmusza do myślenia, zrobić prezent sobie, ale to tak właśnie w szerszym kontekście, tak, sobie, tak, tak, ale innym też, że to się łączy ze sobą. Tak, dziękuję pani najserdeczniej raz jeszcze. Ja też bardzo dziękuję. I wszystkiego dobrego na te nadchodzące święta i nowy rok. Ale jeszcze się spotkamy przecież, to jeszcze. A może? A no właśnie, a może. No dziękuję. Wie pani, proszę państwa, bo ja tak pomyślałem kiedyś, tak mi się przypomniało, że kiedyś usłyszałem takie pytanie, to była publiczna sytuacja, i słuchacze obecni w trakcie tej w tym miejscu, ludzie zareagowali takim może osłupienie to za duże słowo, ale no byli wyraźnie poruszeni i zadziwieni, bo to Natalia de Barbara, ona o tym mówiła kiedyś. Ona zapytała, co podarowałaś sobie na gwiazdkę? I pamiętam, że to wzbudziło takie zadziwienie. I to rzeczywiście jest trudne. Sobie. Bo to nie oznacza, albo nie musi oznaczać jakiegoś egoizmu, tylko zadbanie o siebie. No jestem swoim bliskim, jestem swoją bliską. Ja, prawda? Też. No. To znaczyło, to może znaczyć. I pamiętam, że to była konsternacja bardzo poważna, ale się cieszę, że jednak rozmawiamy, że państwo opowiadają tak piękne rzeczy. I zapraszam. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Frank Sinatra teraz. You're just too marvelous, too marvelous for words, like glorious, glamorous, in that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. You're too much, and just too very, very to ever be, to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous. Prawda? To ukochany jeden z artystów mojej żony. A propos tego właśnie podarunku dla siebie, no to myśmy sobie zrobili taki dzień, między innymi polegający na słuchaniu tych wspaniałych piosenek, świąteczna playlista. Pan Artur, taki ładny mail. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Słucham pańskiej, naszej audycji, będąc jeszcze w pracy na statku. Nawiązując do tej audycji, to najlepszym dla mnie i zarówno dla mojej rodziny darem są moje powroty do domu. Za 2 dni wracam właśnie na święta do domu i to jest dla mnie dar największy, żeby znów rodzinnie spędzić czas. Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam panie Arturze. No, też pozdrawiam innych wędrowców, no może właśnie ktoś jest też w podobnej sytuacji. Pozdrawiam też ludzi, którzy świętują jakieś jeszcze swoje własne święta. Na przykład Iwona, 50, prawda? Pięknie, Iwona. Gratulacje i pozdrowienia. A ja do państwa wracam po 11, parę minut i będziemy nadal rozmawiali i słuchali tej pięknej muzyki. Ja zapraszam.